stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie! Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 29 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Europoseł Michał Dworczyk może stracić immunitet. Chce tego prokurator generalny. Trwają poszukiwania drona, który wleciał do Polski od strony Ukrainy. Sadownicy zachęcają do jedzenia jabłek. Kraj płynący jabłkiem wcale nie jest w jego spożyciu liderem. Prokurator generalny przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosła Michała Dworczyka. Prokuratura zarzuca politykowi Prawa i Sprawiedliwości niedopełnienie obowiązków i utrudnianie postępowania, a chodzi o korzystanie przez urzędnika z prywatnej poczty elektronicznej, która została zhakowana, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Nie stosował się do wymogów przewidzianych ustawą, a celem tej ustawy było zabezpieczenie, ochrona przekazywanych informacji dotyczących funkcjonowania organów państwa i dotyczącej bezpieczeństwa publicznego. A drugi zarzut dotyczy utrudniania postępowania. To kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Dworczykowi w tym postępowaniu. Pierwszy został skierowany jeszcze do marszałka Sejmu. Obecnemu europosłowi grozi do 5 lat więzienia. Czwarty dzień. Wojsko poszukuje obiektu, który w poniedziałek wleciał na terytorium Polski od strony Ukrainy. W akcji uczestniczy ponad 170 żołnierzy. Wojskowi przeszukują okolice miejscowości Cześniki i Boży Dar w powiecie zamojskim. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, mówił w Polskim Radiu, że w poszukiwaniach uczestniczą m.in. patrole konne WOT-u, a jutro mogą dołączyć też myśliwi. Wczoraj były zaangażowane patrole konne żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Z uwagi na trudno dostępny teren to przyspiesza te poszukiwania. Trwają również rozmowy ze Związkiem Łowieckim i jutro możliwy jest udział również myśliwych, którzy bardzo dobrze znają ten teren. Korzystamy zarówno z zobrazowań satelitarnych, ale też z małych, bezzałogowych statków powietrznych. W zasadzie wszystkie siły i środki, których możemy użyć, są używane. A wojskowi podejrzewają, że obiekt mógł nie rozbić się w Polsce, ale zawrócić na teren Ukrainy. Były lider terrorystycznej organizacji Hamas, Khaled Mashal, wezwał Palestyńczyków, by wznowili zamachy samobójcze w Izraelu oraz zaapelował o stawienie rzeczywistego oporu państwu żydowskiemu. Jak pisze Times of Israel, Mashal ocenił, że wojna Hamasu z Izraelem w Strefie Gazy i izraelskie obławy na zachodnim brzegu Jordanu tworzą sytuację, którą można rozwiązać tylko poprzez otwarty konflikt. Obecnie zamachy samobójcze w Izraelu zdarzają się rzadko. Po serii ataków z początku XXI wieku, kiedy ginęły setki Izraelczyków, rząd w Jerozolimie zbudował na zachodnim brzegu barierę bezpieczeństwa. Ostatnio izraelskie siły odkryły, że organizacje terrorystyczne próbują wracać do tej strategii. W związku z zatonięciem jachtu Beysian u wybrzeży Palermo włoska prokuratura postawiła zarzuty trzem członkom załogi. Luksusowy żaglowiec zatonął 19 sierpnia. Śmierć poniosło 7 osób, w tym właściciel, brytyjski magnat medialny Michael Lynch z rodziną. Śledztwo prowadzone jest przeciwko kapitanowi, mechanikowi i marynarzowi, który pełnił wachtę, gdy o 4 nad ranem żaglowiec uderzyła trąba powietrzna. Zarzuca się im brak ostrożności, zbyt późną reakcję i pozostawienie otwartych drzwi, którymi wlała się woda. Prokuratura wyjaśnia też, dlaczego uratowała się cała załoga poza kucharzem, a 6 pasażerów poszło z jachtem na dno. Wczoraj po zakończeniu wstępnych przesłuchań zezwolono wszystkim uratowanym, w tym załodze, na opuszczenie Włoch. Żaglowiec na wniosek prokuratora będzie podniesiony z dna. Ekipy ratunkowe prowadzą działania prewencyjne w związku z groźbą katastrofy ekologicznej. W zbiornikach żaglowca znajduje się 18 tysięcy litrów paliwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jedząc więcej jabłek, pomożemy swojemu zdrowiu i polskim sadownikom, przekonują autorzy kampanii Jedno jabłko dziennie. Niezależnie od tego, o jakich mówimy, czy to cukrzyca, czy choroby nowotworowe, na pewno jabłka korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Jabłka świetnie wpisują się w diety, które dbają o naszą sylwetkę. Mówi Tomasz Lipa z Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Dodaje, że Polska jest jednym z potentatów produkcji jabłek. a średnia roczna spożycia jest niska i wynosi zaledwie 12 kg. Dla porównania w Turcji to nawet 80 kg. Kraj płynący jabłkiem wcale nie jest w jego spożyciu liderem, a produkujemy bardzo dużo. Zajmujemy drugie, trzecie miejsce na świecie. W tym roku jest troszkę mniejszy plon, bo będzie 3 200 000 ton. To przypada około 80 kg na głowę przy spożyciu 12. To widzicie Państwo, jak dużą część musimy wyeksportować czy zagospodarować w inny sposób. A jedno jabłko dostarcza organizmowi sporej ilości witaminy C, A i E, a także beta-karotenu. A średniej wielkości owoc ma jedynie 50 kilokalorii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie będzie pogodne na wschodzie i w centrum. Za to na zachodzie pojawią się chmury i tam będzie padać, a miejscami zagrzmi. Na zachodzie upalnie, 32 stopnie, w centrum 31, na Podlasiu 29. Tylko nad samym morzem chłodniej, od 23 do 26 stopni. Zapraszamy do reklamy. Jak czas do szkoły, to Allegro. Zobacz najlepiej oceniane oferty. Sprawdź tysiące produktów szkolnych, w tym podręczniki, ćwiczenia i karty pracy do szkoły średniej w super cenach. Jak tak, to Allegro. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą! Chcemy być sobą wreszcie! Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz, Ewka, czy niewiele ci mogę dać. Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz, Ewka. Kultowy album Perfektu, dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry Państwu. W dzisiejszej audycji postaramy się odpowiedzieć między innymi na pytanie, po co nam właściwie poprawność językowa, gdzie jej szukać i czy słownik ma zawsze rację. Powiedziałem postaramy się, bo oczywiście nie jestem w studiu sam, a do rozmowy zaprosiłem profesor Ewę Rudnicką, językoznawczynię z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest poprawność językowa i gdzie jej szukać? Ciekawa jest etymologia w ogóle słowa poprawność, bo pochodzi od słowa prawić, a to od słowa praw, czyli prosty. Więc poprawny to wyprostowany, taki, który został jakoś dostosowany do potrzeb i teraz jest prosty, odpowiedni, właściwy. Co powiedziałabym, że tak ideowo z poprawnością językową ładnie koresponduje, tak bym to ujęła. I rzeczywiście współcześnie rozumiemy poprawność jako dostosowanie się do reguł i zasad ustalonych. No i właśnie, tutaj można się zastanawiać, kto kto i w jaki sposób i w jakim zakresie te zasady powinien ustalać. Natomiast wszystkie oczywiście definicje słownikowe ujmują poprawność w taki ogólny sposób. Oczywiście poprawność językowa jest troszeczkę odróżniającą się poprawnością od różnych innych poprawności, które też w życiu mamy, czyli na przykład, nie wiem, poprawności zachowania, poprawności... Poprawność polityczna przychodzi mi do głowy. Tak, oczywiście, to już jest nawet takie sfrazeologizowane określenie, ale poprawności ubioru na przykład. Więc poprawność językowa pod tym względem jest trochę inna, to znaczy my jednak chcemy te zasady językowe w jakiś sposób kodyfikować, utrwalać i no, jednak je uniwersalizować i stosować tak ogólniej. Chociaż nie wszyscy na przykład mogliby mieć ochotę się do nich dostosowywać, ale rzeczywiście jest też taka silna potrzeba, żeby mieć coś takiego wspólnego. No dobrze, a skąd my dowiadujemy się, co jest poprawne, a co jest niepoprawne? Czy ktoś właśnie zasiada i decyduje i potem wpisuje to do słownika, czy jak to wygląda? Zależy z jakiej perspektywy. Jeżeli by patrzeć na taki rozwój pojedynczej osoby, to o tym, co jest poprawne, a co nie, decydują w pierwszych etapach naszego życia po prostu rodzice, potem szkoła. Natomiast jeżeli by brać taką perspektywę społeczną, to rzeczywiście społecznie chcemy polegać na kimś, kto dysponuje wiedzą trochę pogłębioną, dokładniejszą, ma perspektywę taką szerszą, ogólniejszą i rozeznanie w różnych aspektach języka. Więc tutaj nasuwają się oczywiście językoznawcy. Aczkolwiek nie zawsze tak było. Bardzo dużym autorytetem przez długie, długie lata cieszyli się po prostu pisarze. I jeżeli Sienkiewicz, Prus, Mickiewicz, Słowacki tak pisał, to znaczy, że tak można. A jak się okazuje, i oni popełniali błędy językowe. Tak, oczywiście. I te błędy im też wytykano. Samemu Mickiewiczowi, no takie ogólne opinie na jego temat były początkowo takie, że nie, on tą jakimś tam wschodnim, ze wschodnimi naleciałościami i że ten jego język wcale nie jest taki świetny. Wytykano mu różne błędy, chociaż też trzeba pamiętać, że wtedy zupełnie inaczej przedstawiała się kwestia takiego zróżnicowania regionalnego i takiej, można powiedzieć, trochę rywalizacji dużych regionów Polski w tym, który język powinien być, który z regionalnych języków powinien być tym takim kształtującym standardową polszczyznę. Zapytałem panią profesor o to, skąd mamy wiedzieć, czy coś jest poprawne, bo wydaje mi się, że intuicyjna odpowiedź na to pytanie to są właśnie językoznawcy, a po drugie słowniki. Ale tu nachodzi mi pewna wątpliwość, bo ostatni, ten najnowszy, tutaj daję cudzysłów, słownik poprawnej polszczyzny, to słownik, który no, został opublikowany w 2004 roku. To jest słownik, który w zasadzie jest w dużej części przedrukowanym słownikiem z 99 roku, który to powstał na materiale ze słownika z lat 50. i 60., a ten z 50. i 60. mocno czerpie ze słownika z lat 30. Czy to oznacza, że nasza współczesna norma nie jest tak bardzo współczesna i sięga do języka sprzed 100 lat? To jak mamy się w tym odnaleźć? Rzeczywiście w słownikarstwie bardzo długo dominowała taka tendencja pewnej kontynuacji i niekwestionowania tego, co wcześniejsi autorzy uznali, zwłaszcza jeżeli dotyczyło to takich, wtedy się używało takiego określenia, pomnikowych słowników, czyli takich większych słowników narodowych, słowników, które były wydawane również pod jakimś na przykład mecenatem, albo na które były rozpisywane takie wielkie subskrypcje, w które się angażowały elity intelektualne Polski. I wówczas rzeczywiście trudno było, czy też nie było takiej chęci, żeby kwestionować. Dużo, powiedziałabym, łatwiej i dużo częściej pojawiały się dyskusje, jeżeli były to takie wypowiedzi pojedyncze, na przykład kiedy czytelnicy pisali do redakcji czasopism, zadając pytania, wypowiadał się jakiś językoznawca i inny językoznawca na przykład to kontrował, bo uważał, że tak nie jest. Natomiast rzeczywiście przeciwstawienie się takiemu wielkiemu słownikowi stanowi pewną trudność. Inna też sprawa, że rzeczywiście słownikarze... To nie jest też ani lenistwo, bo to nie jest kwestia przepisywania. Prace słownikarskie to są prace na ogół bardzo żmudne, a że tak powiem, im bliżej naszej współczesności, tym bardziej żmudne, dlatego że zawsze jest taka chęć, a czasami wytyczna, zależy od redaktora, żeby posprawdzać w innych słownikach. Więc no, współcześnie tych słowników już się trochę namnożyło, więc trzeba sprawdzać w jednym, drugim, 15, 20. Więc zakładam, że ogólnie rzecz biorąc, słownikarze porządnie podchodzą do pracy. Jest to praca, którą warto szanować. Nie oznacza to, że w tę pracę się nie wkradają jakieś błędy, czasem po prostu błędy, bo no właśnie słownikarz też człowiek. Czasami wkradają się jakieś takie indywidualne widzimisia, tak bym powiedziała, bo nie wiem, akurat jakiś językoznawca lubi dane słowo i przemyci. Albo no, ma jakiś światopogląd, który nawet nieświadomie mu się może przebijać w tych króciutkich przecież artykułach hasłowych. To w takim razie, jak korzystać z tych słowników, które mamy? Bo czy one zawsze mają rację? Czy to jest tak, że w każdej sytuacji komunikacyjnej należy się tego słownika posłuchać i czynić tak, jak tam właśnie stoi? Jeżeli ktoś chce, jest ciekawy, to współcześnie takich narzędzi, powiedziałabym, do weryfikowania słowników jest sporo. Jeżeli komuś na przykład zależy, żeby weryfikować różne punkty, to jest też nie tak dawno wypracowana taka baza Elbino. I to jest taka bibliografia, która obejmuje lata od lat 90. do 2016 roku. Obejmuje różne źródła normatywne, poradniki takie drukowane, poradniki internetowe i przy każdym słowie można znaleźć informacje, w jakich różnych poradnikach różni językoznawcy komentowali dane słowo czy daną konstrukcję. I wtedy mamy taki przegląd, możemy sobie sami wypracować jakieś stanowisko, powiedzieć, że nie wiem, zgadzam się z Kołodziejczyka, z Bralczykiem niekoniecznie, albo na odwrót. To bardzo ciekawe, bo przychodzi mi na myśl takie skojarzenie związane z interpretacją prawa, czyli mamy jakiś kodeks, powiedzmy, i są prawnicy i prawniczki, którym właściwie w przypadku języka możemy być my sami i interpretujemy te zapisy, choć pewnie to niewygodna pozycja, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że poprawność jest raczej zero-jedynkowa i doprowadza nas często do białej gorączki, kiedy językoznawcy mówią, to zależy, a to ulubiona odpowiedź każdego humanisty, jak sądzę. Pomyślałem jeszcze, pani profesor, o słownikach w takim kontekście zdań, jeżeli czegoś nie ma w słowniku, to jest niepoprawne, albo jeżeli czegoś nie ma w słowniku, to nie ma w języku. Czy ten argument jakkolwiek jest zasadny w dyskusjach, na przykład internetowych? Tu myślę o feminatywach na przykład, prawda? Nie ma w słowniku, a więc to są formy niepoprawne. Nie, absolutnie nie. I rzeczywiście dobrze jest, żebyśmy sobie to coraz częściej uświadamiali, że słownik to nie jest zbiór wyczerpujący. To jest kodyfikacja pewnego fragmentu języka i też kodyfikacja, o której zakresie decydują autorzy. Bo ktoś może na przykład nie chcieć uwzględnić właśnie, no i słowo do słownika akurat tego nie trafi, ale może trafić do innego, więc to jeden wzgląd. A drugi wzgląd jest taki, że współczesny język jest w bardzo takim dynamicznym momencie, kiedy tych zmian językowych i namnażania się na przykład słownictwa jest naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza, że tworzą się też języki środowiskowe, do których, jeżeli opracowuje się słownik ogólny, nie wszyscy językoznawcy mają wgląd, a nawet jeżeli by mieli, no to zawsze zadają sobie pytanie, czy w słowniku takim standardowej polszczyzny trzeba zamieszczać wszystkie określenia, którym się posługuje jakaś grupa taka mniejsza, jakieś właśnie środowisko kulturowe. I tu jest zawsze kłopot, więc żaden słownik nie obejmie, nie jest to argument. A jeszcze jedna ważna rzecz to to, że oprócz słownika ważna jest dla nas, ważny jest dla nas system. Już o nim wspominałam na początku. I dla nas jako społeczeństwa on też jest istotny. System daje nam pewne wytyczne, możliwości. Jeżeli mamy sformułowaną regułę, doczepienie takiego przyrostka pozwala na utworzenie nazw wykonawców czynności, albo właśnie nazw żeńskich, albo nazw zdrobniałych, to nawet jeżeli w słowniku słowa nie ma, ale mamy taką regułę, nawet jeżeli nikt nie używał wcześniej jakiegoś słowa, ale reguła taką możliwość nam daje, to stosujemy się zgodnie z regułami do tych wytycznych i tworzymy słowa, które są całkiem nowe i czasami bardzo funkcjonalne. To zostajmy jeszcze na sekundę przy tych słownikach, pani profesor, bo jest jeszcze jedno zdanie, które mnie zastanawia. To znaczy, to co w słowniku, to znaczy, że musiało być w mowie żywej. Czy to tak też działa? Czy są takie słowa w słowniku, które w języku, w mowie żywej nie występowały albo występowały zbyt rzadko, żeby je umieścić w słowniku? Może tak być. Czasami teraz nie ma takiej praktyki, natomiast bywały też takie okresy w polskim słownikarstwie, że słownikarze na przykład uznawali, że dane słowo jest potrzebne w polszczyźnie, bo na przykład nie chcemy zapożyczenia. To jest też dosyć charakterystyczne dla polskiego społeczeństwa, że mamy taki, zmniejsza się to, ale mamy taki historyczny lęk przed zapożyczeniami. To oczywiście ma swoje uzasadnienie historyczne, ale trudno nam się tego pozbyć. Do tej pory to się w jakiś sposób utrzymuje. Do tej pory jeszcze na tych zapożyczeniach to tak narzekamy na nie albo wręcz psioczymy, nie chcemy ich, chociaż oczywiście nie jesteśmy w stanie od nich uciec. Ale w ramach takiego właśnie wykluczania zapożyczeń słownikarze dawali jakieś propozycje spolszczonych form czy spolszczonych konstrukcji. Czasami tak robił na przykład Linde. Oznaczał te formy gwiazdeczką, chociaż nie tylko gwiazdeczką znaczy nie tylko takie formy oznaczał gwiazdeczką, także jakieś inne rzadziej spotykane. Więc tutaj też tak trudno w jednoznaczny sposób stwierdzić na przykład, czy to jest forma wymyślona, czy to jest forma rzadsza, ale gdzieś jednak spotykana. Także z taką stuprocentową pewnością nie można tak powiedzieć, aczkolwiek no też nie można z kolei tak myśleć o tych słownikarzach, że oni są takimi inżynierami języka. Nie, nie, bo to też nie byłoby w interesie samych słownikarzy, tak? Trzeba pamiętać, że słownik to też jest pewien produkt, na który, tak jak na różne inne dobra materialne, musi być zapotrzebowanie. Jeżeli słownik nie będzie budził zaufania, jeżeli nie będzie oceniany jako rzetelne źródło, czy wystarczająco rzetelne źródło, to po prostu nie będą ludzie chcieli go albo kupować, albo na przykład finansować po prostu. Więc tu myślę, że mogą się zdarzać takie przypadki, ale statystycznie nie są one bardzo częste. Ale nie są wykluczone, więc jeżeli na coś takiego trafimy, coś budzi nasze podejrzenia, trzeba po prostu sprawdzać w różnych źródłach, w różnych korpusach. To pewnie praca dla pasjonatów i pasjonatek i mam nadzieję, że ta nasza rozmowa pobudzi w Państwa wnętrzach właśnie tę część. Moją gościnią jest profesor Ewa Rudnicka, językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego. Za chwilę wracamy do rozmowy. Moją gościnią jest profesor Ewa Rudnicka, językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiamy o poprawności językowej. Pani profesor, ale są takie reguły językowe, które są powtarzane z pokolenia na pokolenie i z którymi jakoś nie chcemy albo nie możemy się rozstać. I mam tutaj na przykład na myśli takie krótkie słówko tę. Mówimy na przykład widzę tę książkę czy biorę tę książkę, ale już nie mówimy widzę tamtę książkę albo biorę tamtę książkę. Skąd to tę i dlaczego ten archaizm, bo to chyba archaizm, tak długo trzyma się w naszym języku i tak często zwracamy na niego uwagę? Trochę tutaj, znaczy ja bym powiedziała, że istotnymi czynnikami są po pierwsze edukacja, a po drugie no właśnie taka popularyzacja językowa. Takie rubryki prasowe, że można było zapytać językoznawcę, były popularne już od początku XX wieku, czyli właściwie krótko po tym, jak prasa na trochę większą skalę ruszyła. W związku z tym dużo tematów wracało bardzo często, tak? Czyli powtarzały się pytania o tę samą formę, o te same właśnie wątki, refleksje. I kiedy wydawano z kolei poradniki, to to były takie zbiorki, które bardzo często komentowały ten sam zasób form. Więc właśnie tę, to była taka forma, która wracała notorycznie, oddziaływać i oddziaływający, oddziaływujący. To też były takie formy, które jak się zajrzy do różnych źródeł, to one prawie wszędzie. I niby już było to wyjaśnione ileś razy. Ale jednak cały czas to wraca. W związku z czym te publikacje poradnikowe przyczyniały się trochę do też takiego utrwalania, trzymania się przy pewnych formach. A że lubimy trzymać się tradycji w kwestiach językowych, to, no to tak właśnie wychodzi, że czasami te zmiany są bardzo trudne. To zresztą jedno z kryterium oceny poprawności jakiegoś elementu języka, prawda? Kryterium tradycji. Tak. Ale jednym z tych kryteriów jest kryterium autorytetu. I trochę już o tym pani profesor powiedziała, o językoznawcach i językoznawczyniach. A czasami wydaje mi się, że właśnie na tym piedestale takich świętości językowych są i słowniki, i właśnie na przykład profesorowie. Często słyszę, że to jest tak, ponieważ profesor taki i ataki powiedział, że tak jest. I tutaj kończy się dyskusja. No właśnie, czy tutaj kończy się dyskusja, czy tu dopiero otwiera się dyskusja językowa? Ja bym powiedziała, że dyskusja może się otwierać zawsze, tak? Niezależnie od tego, czy właśnie dany sąd wypowie profesor, czy doktor, czy może nawet magister, albo czy nawet po prostu zwykły użytkownik języka. Żaden językoznawca też nie ma patentu na znajomość języka tak absolutnie w całości. Może nie mieć dobrej orientacji na przykład w funkcjonowaniu chociażby regionalizmów. I może się okazać, że jakiś właśnie lokalny miłośnik języka będzie miał dużo lepszą orientację w takich właśnie lokalnych wariantach, czy leksykalnych, czy gramatycznych, niż sam profesor. Także nie. Na pewno oczywiście, jeśli chodzi o, bo tutaj też trzeba sobie dobrze zdawać sprawę z tego, że polszczyzna jest zróżnicowana, nie jest tak bardzo zróżnicowana jak na przykład inne języki narodowe, co też wynika z czynników historycznych. Natomiast mamy silną potrzebę posługiwania się, zwłaszcza w sytuacjach takich publicznych, pewnym standardem wspólnym. No i tutaj jako społeczeństwo rzeczywiście musimy zdecydować, na kim chcemy polegać, żeby nam ten standard kształtował. Językoznawcy są tutaj rzeczywiście w naturalny sposób dobrymi, właściwymi do tego osobami, ale jakby to kształtowanie standardu to jedna rzecz, natomiast druga rzecz to jest taki żywioł języka codziennego, bo nie chcę mówić potocznego, tylko codziennego, o którym decydujemy my sami i w takich momentach nie musimy się naprawdę tak bardzo na słowniki, na językoznawców oglądać i tak naprawdę nie będzie to zakłócało tak bardzo naszej komunikacji, bo dużo rzeczy, naprawdę bardzo dużo rzeczy językowo przekazujemy w kontekście, w sposób niewerbalny, intonacją, czasem, spojrzeniem, gestem. To wszystko składa się na treść przekazu. Trudno tutaj nie wspomnieć o sytuacji, która ostatnio obiegła media, czyli sytuacji, w której profesor Bralczyk wypowiedział się między innymi na temat tego, że pies zdycha, a nie umiera, jego zdaniem. Ta sytuacja przybrała już taką skalę, że aż przykro było na to patrzeć. Natomiast czy to nie więcej mówi o nas, jako o użytkownikach i użytkowniczkach języka, niż o samym profesorze? Zdecydowanie. Znaczy to, co powiedziałam, że jakby w codziennej komunikacji każdy z nas decyduje o swoim języku. Polszczyzna standardowa i taka komunikacja publiczna pewnych norm wymaga. Wydaje mi się, że rzadko się zdarzają takie sytuacje, że w wypowiedziach publicznych trzeba zdecydować o tym, czy mówimy, że pies zdechł, czy umarł. Więc jakby w ogóle prawdopodobieństwo wystąpienia takiego tematu nie jest wysokie, tak bym powiedziała. A w samej komunikacji codziennej każdy może zdecydować o tym, jak chce powiedzieć. Tak jak powiedziałam, do tego, jakiego słowa użyję, dołoży się intonacja, dołoży się, nie wiem, spojrzenie, które też będzie wyrażało nasze uczucia wobec zwierzęcia, którego dotyczy ta wypowiedź. Więc tu nie można jakby tak odgórnie przesądzać ogólnie o używaniu tego słowa. A samo słowo jest rzeczywiście słowem, które ma swoją długą tradycję w języku i no, powiedziałabym tak, słowo jak słowo. W samym słowie niczego złego nie ma. Może być złe to, co do tych słów my przywiązujemy, jakie nacechowanie za tym idzie, albo jakie nasze emocje, czy nasze myśli. I to my oczywiście też kształtujemy takie właśnie na przykład emocjonalne nacechowanie słów. Oczywiście samo słowo ma też zupełnie neutralną etymologię. Można by było, na przykład już w tej sytuacji językowej, zacząć się zastanawiać, jak w ogóle mówimy o odchodzeniu, czy o traceniu życia przez różnego rodzaju istoty. Bo o rybach powiemy, że na przykład są śnięte, tak, że sną, ale jest to też słowo rzadkie. Śnięta ryba, tak? Zrozumiemy, ale nie jest to frekwencyjnie częste słowo. Więc ktoś, kto na przykład nie ma jakiejś pogłębionej kompetencji językowej, może użyć słowa umrze i to będzie zrozumiałe, prawda? I to niekoniecznie wcale musi oznaczać, że on, nie wiem, tę rybę tak bardzo szanuje, poważa i tak dalej, tylko może to oznaczać, że nie zna słowa śnięty, na przykład. Więc tutaj trudno jest o takie generalizujące interpretacje i często takie generalizujące interpretacje są po prostu krzywdzące, tak? Natomiast źle jest, jeżeli narzucamy jakiś sposób mówienia innym osobom i źle jest, jeżeli nie staramy się zrozumieć, co za tym przekazem idzie. Czy jeżeli ktoś powie, że jego pies niestety zdechł, to czy za tym idzie to, że on tego psa nie szanuje, nie lubi, nie, czy jednak z kontekstu, właśnie z innych sygnałów, jesteśmy w stanie wyczytać, że nie, relacje między tym psem a tą osobą były fantastyczne. Tylko po prostu dana osoba jest rzeczywiście przywiązana do tego słowa i po prostu taki zwyczaj językowy, który jej się utrwalił, realizuje, a nie krzywdzi tym żadnych innych osób, tak myślę. A może tutaj doszło do takiego pomieszania ról, bo właściwie profesor występował właśnie jako profesor, językoznawca, wyraził swoje prywatne zdanie i my może nie chcemy w nim zobaczyć człowieka, który ma własne przyzwyczajenia językowe, tylko mamy jakiś taki obraz językoznawców jako właśnie osób narzucających czy mających ostatnie zdanie w języku? Umiejętność właściwego odnalezienia się, tak jak pan powiedział, w rolach społecznych jest bardzo istotna rzeczywiście. Nam się te role czasami rzeczywiście jakoś zacierają, albo z kolei mamy tak, że jeżeli się przywiążemy bardzo do czegoś, że ktoś występuje w jakiejś roli, to nie dajemy mu już jakby prawa czy przestrzeni do tego, że do jego funkcjonowania poza tą rolą, tak? Rzeczywiście do profesorów, do językoznawców, ale też i do innych grup zawodowych, na przykład do lekarzy. Też przywiązujemy silnie pewne role i niekoniecznie pozwalamy tym osobom z tych ról wyjść. Często zapominamy, że poza tą, że w tę rolę wchodzi jednak człowiek. Dobra jest taka wzajemna otwartość na komunikowanie, uważność. Pewnie, że językoznawcy jako osoby, od których oczekuje się i które też zresztą same pracują nad swoją świadomością językową, należałoby oczekiwać, że takie wyczucie tych ról społecznych będą miały dobre i potrafią to wyraźnie zaznaczyć, kiedy to będzie potrzebne. Tak? Ale tak jak mówię, tutaj jest potrzebna otwartość z obu stron. Mam nadzieję, że tej otwartości będziemy mieli coraz więcej. Moją gościnią jest profesor Ewa Rudnicka, językoznawczyni z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Za chwilę wracamy do rozmowy. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Moją gościnią jest profesor Ewa Rudnicka, językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiamy o poprawności językowej, o autorytetach, o słownikach i o tym, co nas w tej normie językowej uwiera, a co cieszy. Pani profesor, to o czym rozmawiamy przywołuje, jak mi się wydaje, takie bardzo podstawowe pytanie. Do kogo należy język? To jest trudne pytanie. Ja bym powiedziała, że język należy do każdego. Wszyscy posługujemy się językiem i każdy z nas ma też swój idiolekt. I to jest jego. I do tego ma pełne prawo. Nad tym swoim idiolektem może pracować, może nie pracować, może go kształtować w taki sposób, w jaki chce. Natomiast ponieważ funkcjonujemy we wspólnotach, więc język jest też, można powiedzieć, taką własnością grupową, społeczną, wspólnotową. Te języki, ten język wspólnotowy i idiolekt mają oczywiście dużo wspólnego. Chodzi o to, żeby w momencie, kiedy wchodzimy w taką przestrzeń właśnie komunikacji trochę szerszej, tej wspólnotowej, umieć się do tej wspólnoty dostosować. Więc można powiedzieć, że język należy do każdego, ale też nie kłóci się to z takim stwierdzeniem, że język też należy do wspólnoty językowej, która go tworzy, wypracowuje i wypracowuje właśnie jakiś taki wariant, inwariant, czyli taki standard, który obowiązuje wszystkich w sytuacjach nieprywatnych, nieintymnych. To chyba profesor Bajerowa powiedziała kiedyś, że język jest najbardziej demokratycznym tworem człowieka, bo my używając pewnych form niejako głosujemy za tymi formami, które okazują się potem właśnie uznane przez nas tym głosowaniem, czy w wyniku tego głosowania za poprawne i wspólne. Tak jest, bo jeżeli przyjdzie nam do głowy, żeby w naszym idiolekcie właśnie odwołując się do jakichś reguł, stworzyć coś, jakąś innowację językową, zaczniemy się nią posługiwać, ktoś może to podchwycić, może to podchwycić więcej osób, no i właśnie w sposób demokratyczny okaże się, że forma zagościła w języku właśnie tym wspólnotowym. To bardzo dobrze widać w języku młodzieży, na przykład w wynikach plebiscytu na młodzieżowe słowo roku, prawda, które są używane często przez influencerów, influencerki i potem stają się właśnie takim słowem młodzieżowym, które to słowo czasami nawet przedostaje się do polszczyzny ogólnej. Tak. Więc i takie historie słów są nam znane. Mówimy o wspólnotowości języka, czyli dbałość o to, żeby nam się dobrze rozmawiało, dobrze przebywało w sytuacjach oficjalnych, czyli takich sytuacjach, kiedy nie jesteśmy bardzo blisko, a więc nie znamy swoich potrzeb, nie znamy swoich granic jeszcze i język służy nam do tego, żeby się jakoś zabezpieczyć. Czy elementem dbałości o tę wspólnotę jest także to, że my o ten język jakoś się ciągle walczymy, spieramy, wytykamy sobie błędy? Bo bardzo często przyjmuje to dość nieprzyjemną formę, ale być może podłoże tej sprawy jest całkiem szlachetne. Tak, można powiedzieć, że podłoże, można upatrywać takiej szlachetności w podłożu, dlatego że to ma też wymiar czysto pragmatyczny. Jeżeli jakby dążymy do unifikacji, standaryzowania, to gwarantujemy sobie jednakowe sensy, jednakowe pewną płynność, pewną trwałość też taką międzygeneracyjną. Daje to rzeczywiście taką gwarancję mniejszych nieporozumień. Więc tak, to jakby tutaj jest za tym taka szlachetna, ale też i mówię, czysto pragmatyczna, bo jeżeli każdy by zaczął mówić swoim językiem po swojemu, przywiązując różne znaczenia do różnych słów, to okazałoby się, że nawet kontekst nam może nie pomóc w domyśleniu się, o co chodzi współrozmówcy. Ale też przy takim, w takich właśnie jakby walkach o język i takim wytykaniu sobie różnych uchybień, tak bym to określiła łagodniej, odgrywają też dużą rolę względy kulturowe. Myśmy kulturowo byli właściwie przyuczani do wytykania sobie błędów. Jeżeli zajrzeć do wstępów starszych słowników czy do wstępów starszych poradników, to tam wręcz zalecano, żeby sobie wzajemnie zwracać uwagę na błędy. Posługiwano się też właśnie określeniem, że wytykać sobie błędy należy, ale w miarę dyskretnie, no i oczywiście nie na szerszym forum, ale na te błędy należy sobie zwracać uwagę. Więc jeżeli taki był przekaz jakby od starszych pokoleń, to się utrwalało, tak? I w związku z tym można powiedzieć, że tak trochę jesteśmy wychowani do tego wytykania sobie błędów. Ono oczywiście też miało taki charakter, można powiedzieć, zachowujący dla języka w sytuacji historycznego zagrożenia, czy ono było wyimaginowane, czy ono było rzeczywiste, to już tutaj jest jakby inna trochę kwestia, tak? Czy nam jako grupie narodowościowej groziło absolutne wyginięcie języka w sytuacji zaborów? Tego już nie docieczemy. Natomiast na pewno takie poczucie zagrożenia było bardzo silne mentalnie. Takie sytuacja takiego poczucia zagrożenia wywołuje też takie reakcje pilnowania się, właśnie podporządkowywania się regułom, trzymania się tego, co było, żeby nie zginęło, nie zapodziało się, żeby zostało. Wywołuje też takie, oczywiście czasami można powiedzieć, paniczne reakcje, że to trzeba to dziecko nauczyć tego języka ojców, dziadów i tak dalej i niech ono przekazuje ten język dalej, bo jak zginie ten język, to zginiemy my. Ja wiem, że to brzmi może trochę patetycznie, podniośle, ale naprawdę tak pisano i naprawdę ci autorzy, którzy w ten sposób formułowali swoje wypowiedzi na temat języka, wierzyli w nie. Więc my już nie mamy aż tak, ale jakieś echa tego rodzaju postawy wobec zachowywania języka, wobec jakby kłócenia się o ten język i pilnowania go, jeszcze pozostały. Otwieramy się ogólnie, można powiedzieć, na świat, na inne języki. I to nam na pewno też tę perspektywę modyfikuje, zmienia, trochę oswaja. Ale takie zmiany w skali społecznej następują niezbyt szybko, tak bym powiedziała. To bardzo ciekawe, bo wspomina pani profesor o tych zaleceniach sprzed kilkudziesięciu, kilkuset lat. Ale na dobrą sprawę widziałem całkiem niedawno, bo chyba rok temu, takie zalecenie na fanpage'u facebookowym Wielkiego Słownika Języka Polskiego, żeby poprawiać błędy innych osób. I ciekawe było to, że być może na chwilę poczujemy się nieswojo, kiedy kogoś czyjś błąd wypomnimy, ale to służy tej polszczyźnie. I pomyślałem sobie wtedy, a jak ma się poczuć ta druga osoba, której ten błąd jest wypominany? Być może warto by było otworzyć się także na tę stronę, jakąś taką empatyczną tego wypominania. Tak, i tutaj powiedziałabym, że jeszcze warto wziąć pod uwagę tę kwestię ról, o której pan redaktor wspominał, bo takie wytykanie, wskazywanie błędów zupełnie inny charakter ma, kiedy nauczyciel zwraca uwagę uczniowi, a zupełnie inny charakter ma, kiedy, nie wiem, dzieje się to na przykład na antenie radiowej czy telewizyjnej, kiedy przeobraża się to w taki argument ad personam, a nie posuwa na przykład samej rozmowy naprzód, tak? Tu bym była bardzo ostrożna, tak? Z takim wytykaniem błędów. Poza tym ja się naprawdę zastanawiam, czy w takich sytuacjach codziennych to wytykanie błędów jest nam potrzebne i czy naprawdę będzie dziura w niebie, jeżeli ktoś powie kupywać zamiast kupować. Albo wziąć zamiast wziąć na przykład. Tak jest. Czy nam się zrobi trochę lepiej, czy temu językowi też powiedziałabym, czy temu językowi się stanie krzywda, że to słowo właśnie takie padło, to też nie mam pewności. Sama miałam taką sytuację, która właśnie zapaliła mi lampkę, kiedy moje córki były jeszcze w wieku przedszkolnym. Ja starałam się je wychowywać tak, żeby miały kompetencje językowe jak najlepsze i żeby sprawnie operowały właśnie standardową polszczyzną. Którymś razem przyszła do nas ich koleżanka, która powiedziała, użyła formy, siedziałyśmy w kuchni, ona użyła, żeby nie włączać albo nie wyłączać światła. No co jedna z moich córek, ale Basia, włączać, mówi się włączać. Sobie pomyślałam, ojej, jeżeli już przedszkolaki zaczynają w ten sposób, oczywiście Basia spojrzała z takim, no weź, jakie o co ci znaczenie? Chodzi? Po prostu zrób coś z tym światłem. I wtedy sobie pomyślałam, że rzeczywiście tutaj muszę trochę uważać, nawet, nie wiem, wychowując językowo moje dzieci, że nawet jeśli one używają tych form, które są standardowe, to jeżeli chcą się tą wiedzą podzielić z koleżankami, to może nie zawsze trzeba i też im to uświadamiać, że nie zawsze trzeba się tą wiedzą językową dzielić. Czasami można po prostu na to machnąć ręką, bo te słowa też są ulotne. Ta sytuacja minęła, to było duże naście lat temu i w tej chwili nie ma to znaczenia żadnego. A czy to nie jest tak, pani profesor, że język, użyję takiej metafory, niejako żywi się trochę błędami, no bo to, co na początku jest uznane za błędne, w miarę używania tego przez większą część społeczeństwa, czyli to kryterium uzualne, staje się poprawne i zasila zasób językowy? Czasem zasila, rzeczywiście, czasem nie. To różnie bywa z tymi błędami. Takie życie błędów, ja kiedyś próbowałam śledzić. Wybrałam sobie takie błędne evergreeny, czyli takie błędy, które były już 100 lat temu wskazywane jako błędy. I ciągle się o nich pisze jako o błędach. I te takie życie pojedynczych błędów bywa bardzo różne, bo okazuje się, że te formy raz bywają akceptowane, potem znowu budzą jakąś niechęć, potem jest jakieś lekkie przyzwolenie z zastrzeżeniami, że to wtedy można, a wtedy nie można, więc to bywa bardzo różnie. Natomiast niewątpliwie to świadczy cały czas o tym, że my staramy się język, który jest naszym narzędziem komunikacji, dostosować do naszych potrzeb. Tak jak, nie wiem, zmieniamy kroje ubiorów, bo, nie wiem, zmienia nam się klimat, bo zmienia nam się moda, bo nie mamy już ochoty na gorsety, tylko mamy ochoty na swobodniejsze stroje. Tak samo mamy z językiem, znaczy analogicznie mamy z językiem. Pewne formy, czasami jest też tak, że o pewnych źródłosłowach zapominamy i nie ma to już dla nas znaczenia. I wtedy taka na przykład błędna forma, sięgałam ostatnio do takiej książeczki z pobojowiska błędów językowych, też tytuł dosyć znamienny, prawda? Gdzie właśnie była dyskusja wokół słowa zarzewie. Okazuje się, że był to w którymś momencie temat do dyskusji, że jest to po prostu karygodny błąd, bo przecież jest